Клизма с античным подтекстом. Сестричка Деяна, тая, что беспомылково вызначая, коли скончаются леки у кропельницы, нагадывая, каб ты, а до беду рыхтаваўся до перадаперацыйной клизмы и ничего не ел. А прача того выявляется, что ты мусишь пагаліць наваколле своих самых заповедных месцев. Проблема не настолько элементарная, как некому здаецца. За прожитое паўстагоддзе ты самостойно николи не галіўся, калі не лічыць пакінутага ў юнацтве скублівага электрапрыстасону Харків, які памылкова ўторкнуты не ў тую разведку, ў момант сапсаваўся, але пачаў спраўна перадаваць першую праграму радыё. Боязь слёзаў, закладзеная ў табе генетычна, бо ў 44-м найлепшага сябра твайго бацькі зарэзаў лязом у вугорскай цырульні гаспадар-хартыст. Ты знаёмі з гэтай гісторыяй Дыяну і ўгаворваеш яе трошкі пабыць цырульніцай. Адно, што больш літасцівы за вугорска адмыслоўца. Ціск на спагаду ты спалучаеш са спробамі матэрыяльнага стымулявання гэтага чалавечага пачуцця. Дакляруеш разлічыцца паводле тарыфаў элітных салонаў прыгажосці або запрасіць чароўную цырульніцу на вячэру ў ціхую кавярню з адпаведным імені сястрычкі антычным інтэр'ерам. Дыяна абіцае падумаць. Але ўвечары, відаць, атрымаўшы цікавейшыя прапановы, не выключана, што нехта павядзе ў кавярню ўжо сёння, якраз у той момант, калі цябе павядуць на клізму, паведамляе, што медсёстры голяць толькі з паралізаваных хворых. Абвясціўшы жорсткі вердыкт, і навручае табе на жніцы пару кранутых іржой лёзаў спутнік і дапатопны станок. Ты зачыняешся ў ванным пакоі, становішся перад люстэркам і думаеш, што кожны мужчына, які браў у рукі лязо, напэўна, хоць раз ды ўявіў, як лёгка ён можа перарваць срэбную нітку жыцця. Ты прыкідваеш, дзе найбольш надзейна і эстэтычна лязо магло б сустрэцца з тваім целам і пераконваешся, што думка пра самагубства – магутны заспакаяльны сродак. Наступныя паўгадзіны ты зразаеш, а потым – саскрабаеш сваю інтымную фрызуру тупымі назніцамі, да яшчэ больш тупымі лёзамі, зрэшты дастаткова вострымі, каб пакінуць некалькі пякучых парэзаў. У дзверы настойліва стукаюць. Медсястрычка ўважліва правярае вынікі тваёй працы. Ты стаіш перад ёю, як актэон перад Дыянай Артэмідай, што ператварыла антычнага паляўнічага валеня. Сухія, цёплыя, упэўненыя пальцы сястрычкі таксама выклікаюць у тваіх паголеных органах пэўныя пераўтварэнні. А цяпер на клізму, задаволена, кажа Дыяна.